αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Εμείς οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και στα δύσκολα βγάζουμε όλα τα στοιχεία που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Και στα δύσκολα βγάζουμε όλα τα στοιχεία που σας βασάνιζαν τόσο καιρό. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Πέρα ένα μπατζά.